Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie zostaną uczczone ofiary rzezi wołyńskiej. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Sytuacja w pogodzie się uspokoiła, ale poziom wody miejscami nadal rośnie. Węgierski oszust naciągnął kilkadziesiąt osób na pół miliona złotych, a zrobił to z celi więziennej. Mijają 82 lata od tak zwanej krwawej niedzieli na Wołyniu. Ten dzień symbolicznie przypomina o największej rzezi dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej zamieszkującej wschodnie i południowo-wschodnie województwa przedwojennej Polski. Od rana w Warszawie odbywają się obchody rocznicowe rzezi wołyńskiej. Śledzi je Michał Fedusio. Powiedz, jaki jest tegoroczny przekaz tych uroczystości. Uczestnicy obchodów oddają hołd niewinnym pomordowanym na Wołyniu, hołd dla wówczas bohatersko walczących, ale też wszystkich niezależnie od narodowości, którzy wówczas okazywali człowieczeństwo. Człowieczeństwo w warunkach, w jakich człowiek nie zwykł funkcjonować wcześniej na tych ziemiach, mówił podczas homilii w Katedrze Polowej Wojska Polskiego ksiądz pułkownik Kryspin Rak, wikariusz generalny biskupa polowego Wojska Polskiego. W obliczu tak potwornych wydarzeń powinniśmy sobie zadać pytanie, czy wiara zgasła w sercach oprawców i ofiar? Świadomie odpowiadam nie. Właśnie w tych najciemniejszych chwilach objawiła się prawdziwa moc wiary. Kontynuacja centralnych obchodów 82. rocznicy rzezi wołyńskiej rozpoczyna się właśnie przed pomnikiem ofiar ludobójstwa na stołecznym Marymoncie. I tyle, Michał Fedusio, bardzo dziękujemy za relację. Na Żuławach oraz w rejonie Zalewu Wiślanego obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego. W związku z pogodą oraz ryzykiem wystąpienia tzw. cofki służby na bieżąco monitorują sytuację. Na razie sytuacja na rzece Elbląg jest stabilna, mówi Jacek Żukowski z Urzędu Miasta w Elblągu. Poziom wody co prawda się podniósł, ale nie przekroczyliśmy stanu ostrzegawczego, który wynosi 590 cm. Poziom wody oscylował wokół 580-82 cm. Służby na bieżąco monitorują sytuację zarówno na rzece Elbląg, jak i w rzece Kumieli. A ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia obowiązuje do jutra, do 23. Kilka godzin dyskusji i wymiany doświadczeń. Konkretów jeszcze nie ma, jest za to zapowiedź kolejnej narady w formacie okrągłego stołu we wrześniu. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie poświęcone podnoszeniu bezpieczeństwa na uczelniach. To pokłosie tragicznych wydarzeń na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy student prawa zabił siekierą 53-letnią pracownicę uczelni. Uczestnicy spotkania wysłuchali m.in. rekomendacji policji, o których opowiadał komendant główny, nadinspektor Marek Boruń. Jak popatrzymy na to, co się dzieje na świecie i to, w jaki sposób uczelnie siebie chronią. Mamy tutaj policje uczelniane, które są w Stanach, więc proponujemy już takie rozwiązania, które się sprawdziły na świecie. Rekomendacje mają posłużyć do wypracowania modelu działania w przyszłości. Na pewno trzeba doregulować przepisy, mówił rektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak. Uniwersytet i uczelnie są i powinny być autonomiczne. No ale to nie oznacza, żeby działa się krzywda ludziom, bo wolność też ma pewne ograniczenia. Uczelnie w zmianach systemów bezpieczeństwa chce też wspierać resort obrony. MON opracowuje obecnie system szkoleń powszechnych dla dorosłych. Jednemu z węgierskich oszustów udało się telefonicznie naciągnąć kilkadziesiąt osób na w przeliczeniu pół miliona złotych, a zrobił to z celi budapesztańskiego więzienia. O szczegółach Piotr Piętka. 51-letni kucharz odsiadywał swój kolejny wyrok w jednym z budapesztańskich zakładów karnych. Wpadł na pomysł, aby zarobić nieco pieniędzy na swoje utrzymanie w celi. W tym celu uruchomił specyficzną infolinię, dzięki której oszukał 32 osoby. Dzwonił do losowo wybranych abonentów i pytał w imieniu węgierskiego rządu, czy są zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. Dzięki temu mogli wygrać atrakcyjne nagrody, także finansowe. Po kilku chwilach okazywało się, że dana osoba kwalifikuje się do nagrody pieniężnej. Należy tylko podać dane do konta, na które zostaną przydane pieniądze. Oczywiście oszust próbował w ten sposób wyłudzić dane do konta z kont bankowych osób, które dały się nabrać, przelał sobie w przeliczeniu ponad pół miliona złotych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Klimat.

A kolejną audycję w Trójce zrealizuje dziś również Agnieszka Łukasiewicz. Prawie już 10 minut po 12. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jeźwiński. Zapraszam na kolejne piątkowe filmowe spotkanie. Dzisiaj zatrzymamy się nieco dłużej przy dwóch premierach tego tygodnia. Jedna to premiera dokumentalna, bardzo interesujący film, może zaskakujący o tej porze roku, ale wszystko się wyjaśni, gdy już odwiedzi mnie Mateusz Góra, aby porozmawiać o filmie Dzieci z Favoriten. To dokument bardzo interesujący, dotyczący największej szkoły podstawowej w Wiedniu. No właśnie, i drugi film to z kolei propozycja fabularna, też dotyczy konkretnego miejsca, na co już wskazuje tytuł, Dziewczyna z Kolonii. Myślę, że świetna propozycja na wakacje, w dodatku wypełniona muzyką, znakomitą muzyką, i film wyprodukowany, bo to nie jest do końca polska produkcja, przez naszą oscarową producentkę Ewę Puszczyńską, która sama już niedługo nam o tym filmie nieco opowie. Latem to nic dziwnego, w Trójce mamy wiele propozycji dotyczących wakacji, także kin plenerowych. Dzisiaj również takich nie zabraknie. Porozmawiamy choćby z Bartkiem Świerkowskim z Augustowa, z augustowskiego dyskusyjnego klubu filmowego Kino Chłon. Tam bardzo wiele interesujących propozycji na tegoroczne lato. Między innymi tradycyjny już przegląd filmów o tematyce muzycznej, kinogranie. To już niedługo, w przyszłym tygodniu. Ale też będą inne propozycje. Już za chwilę porozmawiamy także o tym, co dzieje się w stolicy, w Warszawie, bo kino plenerowe w tym roku ma również Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Zapraszam też dziś na krótkie spotkanie z Marią Zbąską, a to z tego powodu, że nie zapominam, to laureatka tegorocznego Orła w kategorii Odkrycie Roku, więc oczywiście interesuje nas, co dalej dzieje się z tą twórczynią. No i witam już w studiu mojego pierwszego dzisiaj gościa. Gości będzie więcej. Tym razem zaczynamy od gościni, bo jest z nami Marta Stańczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Która reprezentuje właśnie Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny. Dużo się dzieje już teraz, kiedy właściwie wiele osób ma szansę odpocząć, urlopy, wakacje, lato? Tak, dzieje się bardzo dużo. Serdecznie zapraszamy na nasz dziedziniec, na ulicę Wałbrzyską 3/5, gdzie zaplanowaliśmy właściwie od maja cały czas organizujemy kino plenerowe, kino na dziedzińcu, na które pokazy wstęp jest całkowicie wolny, trzeba się tylko zarejestrować. Nieodpłatny. No nieodpłatny. To ważne, tak, bo na szczęście takich właśnie propozycji w różnych miejscach Polski jest wiele. Mhm. Można oglądać filmy zupełnie bezpłatnie, choćby ostatnio wspominałem też trójkowo-filmowo o już wieloletnim festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane, ale też Giżycko. U was również nieodpłatnie, a powiedz, ponieważ jakiś czas już to kino plenerowe funkcjonuje, z jaką spotykacie się frekwencją, z jakim zainteresowaniem i jak wiele miejsc właściwie do dyspozycji widzów? Spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem. Maj i czerwiec, jak wiesz, w Warszawie był czasami deszczowy, zwłaszcza... No, maj szczególnie był i chłodny w dodatku. Dokładnie, dokładnie, ale też proszę się o tym, proszę, żebyście się nie martwili, że pokazy się nie odbywają w momencie, kiedy pogoda nam nie sprzyja, kiedy jest deszczowo, kiedy jest chłodno, to w piątki przenosimy się do naszej filmotecznej sali kinowej, tak zwanej Ziemi Obiecanej, w której zawsze te pokazy się odbywają. Czyli nie ma problemu. Kino plenerowe czasami staje się kinem pod dachem, ale to w nic dokładnie nie przeszkadza. Spod chmurki pod dach się przenosimy, ale filmy zawsze gramy. Mamy duże zainteresowanie, cieszymy się też, że wynosimy te filmy poza centrum, poza kina, że właśnie otwieramy dzięki temu też filmotekę dla widzów. W centrum mamy kino plenerowe właśnie przy Kinotece na przykład. Chociażby. Też cieszę się bardzo, że udało się bardziej kuratorsko zaplanować nasze kino plenerowe. A no właśnie, bo ty jesteś kuratorką między innymi właśnie kina plenerowego, ale też innych filmowych sekcji, o których jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Dokładnie, dokładnie. Więc mamy bardzo napakowane, piątkowe wieczory, o czym jeszcze zaraz opowiem, ale jeżeli chodzi o nasze kino na dziedzińcu, mamy tam takie pewne tematy, pewne motywy tematyczne, które są powiązane z konkretnymi miesiącami. Nie będę opowiadać oczywiście od początku o miesiącach, które już się odbyły. No bo to już było. Oczywiście. Ale właśnie, co jeszcze w lipcu? No tak się składa, że dzisiaj jest właśnie piątek, czyli dzisiaj kolejna projekcja, tak patrzę za okno, chyba jednak nie na dziedzińcu. Chyba jednak myślisz? Przeniesiemy się do Ziemi Obiecanej, żeby jednak komfortowo móc film obejrzeć. Mhm. A film bardzo ciekawy. Dzisiaj zapraszam Państwa na film Stań przy mnie, Roba Reinera. Klasyk takiego kina dla młodej widowni, ale też klasyk już takiego kina nostalgicznego, po części adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niezwykle ciekawy film. I właśnie w naszym programie pojawia się dużo starszych propozycji, dużo starszych filmów. No właściwie nawet takie klasyczne, bym powiedział, pozycje. Tak, jak najbardziej. Stań przy mnie to jest film z lat 80., ale w kolejne piątki zapraszamy na wakacje pana Ilo Jacques'a Tati. No właśnie, na przykład to jest już absolutna klasyka. Absolutna klasyka, którą bardzo się cieszę, że gramy. Mam nadzieję, że uda się te nasze wakacje w mieście spędzić właśnie pod chmurką mimo wszystko na dziedzińcu, ale tak jak mówię, nie będzie nas to ograniczać. Jest to bardzo ciekawa komedia, która właściwie trochę odnawia tradycję slapsticku, a jednocześnie dodaje bardzo ciekawe efekty dźwiękowe do gagów fizycznych, do takiej obecności. Więc naprawdę doskonała rzecz, jeżeli ktoś nie widział, jest okazja, żeby nadrobić. I ostatni film lipcowy, właśnie wieńczący nasz lipiec jako wakacje w mieście, to Krwawy obóz Maria Bawy, który to film jest takim klasycznym już filmem grozy, trochę inicjującym slashery. I pokażemy właśnie, mamy cały przecież nurt filmów, które toczą się latem, toczą się w czasie wakacji, toczą się gdzieś nad wodą. Slashery zwykle w czasie wakacji. Dokładnie. Mają akcję. Dokładnie. Bo wtedy zwykle się, nie wiem, jeździ do opuszczonego domu, czy gdzieś pod namiot na odludziu. No właśnie, właśnie. Dokładnie, więc mamy też coś dla osób, które poszukują dreszczyka grozy w kinie. Więc no. Ten program jest bardzo zróżnicowany też pod względem gatunkowym. Tak, emocji nie zabraknie. Dzisiaj może króciutko, tak tylko tytułem wstępu, ale wspomnijmy o propozycjach sierpniowych waszego kina plenerowego, bo te, no co nikogo też nie powinno dziwić, są bardzo mocno związane jednak z miejscem, czyli z miastem, czyli z Warszawą. Dokładnie. W tym roku Warszawa obchodzi 80. rocznicę rozpoczęcia odbudowy miasta. W związku z tym nasz sierpień nazwaliśmy Sny o Warszawie. I chcemy pokazywać w sierpniu filmy, które w różny sposób pokazują z jednej strony niszczenie Warszawy, ale też właśnie skupiają się na odbudowie, czy pokazują zalążki tej odbudowy. Pokazujemy trzy filmy w sierpniu. Zaczynamy 1 sierpnia od Miasta 44. 8 sierpnia pokazujemy Inny Świat, czyli dokument, którego bohaterką jest Danuta Szaflarska. A z kolei 22 sierpnia pokazujemy film Rewers Borysa Lankosza. Znowu są to filmy bardzo zróżnicowane pod względem rodzaju, gatunku i tak dalej. No tak, ale i fabuły, i dokumenty. Dokładnie, dokładnie. Filmy nieco starsze, ale też właśnie nowsze, ponieważ też, co jest bardzo dla nas ważne w sierpniu, my łączymy te filmy pełnometrażowe z krótszymi formami, które pokazują jakiś ważny temat również powiązany z miastem. Będziemy pokazywać Miasto Ruin, czyli animacje właśnie przed Miastem 44. Będziemy pokazywać taki klasyczny dokument z czarnej serii, jak Ludzie z pustego obszaru, ale także pokażemy jeden odcinek Polskiej Kroniki Filmowej przed filmem Rewers. Jeżeli ktoś z Państwa widział Rewers, to tam kronika, Polska Kronika Filmowa również pojawia się na ekranie. Czyli rozumiem, że kronika z początku lat 50., tak? Dokładnie, dokładnie. A czym zamykacie tegoroczne kino plenerowe Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, co na koniec sierpnia, tak? Bo kończycie w sierpniu? Kończymy w sierpniu, kończymy nie filmowo, kończymy tanecznie, zapraszamy na Silent Disco, które odbędzie się na naszym dziedzińcu. Chcemy właśnie celebrować udane kino na dziedzińcu, ale też nastawić się na jesień, na rozpoczynający się rok szkolny i właśnie po prostu z widzami uczcić ten dzień. i pożegnać pięknie, tanecznie wakacje. No to bardzo miła propozycja. To kino plenerowe, ale to też nie jedyne, myślę, interesujące propozycje na wakacje Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, bo też wiem, że jako kuratorka choćby tworzyłaś jeszcze inne cykle, na przykład, bo co się może też cieszyć latem, sporym zainteresowaniem te dotyczące mody albo kulinariów, tak? Dokładnie, dokładnie. Poza naszym kinem na dziedzińcu zapraszamy Państwa również do Kina Illusion na ulicy Narbuta, gdzie właśnie znowu w każdy piątek proszę śledzić stronę Filmoteki i patrzeć na te piątkowe wydarzenia, gdzie będziemy na zmianę pokazywać filmy z cyklu Kino od Podszewki, który będzie poświęcony właśnie zagadnieniu mody, kostiumowi, połączony też ze spotkaniami. A w kolejne piątki pokazujemy filmy z cyklu Kino Kulinarne, które też czasami będą wzbogacane o warsztaty z gotowania, co też wydaje mi się ciekawe. To jeszcze też powinny być warsztaty z szycia, jeśli mówimy o tym wcześniejszym cyklu Kino od Podszewki. Ciekawe, ciekawa propozycja. Będziemy w ramach Kina od Podszewki mieć spotkanie z kostiumografką. Bardzo, a to może się coś uszyje przy okazji. Albo przynajmniej powie, jak to się robi. Więc to jest faktycznie coś bardzo ciekawego. Kino... No to ja taki zgłaszam tutaj. Dobrze, taką dobrze. Pozycję dla Was. Jeszcze jest czas na to. Dokładnie. To jest ostatnie sierpniowe spotkanie. Zdążymy zaplanować warsztaty z szycia. Ale wracając jeszcze do kulinariów, to będzie właśnie jakieś gotowanie? Tak, będzie gotowanie. Ja tylko może uporządkuję, że Kino od Podszewki rusza już dzisiaj, więc zapraszam dzisiaj do Illusionu na 20 na pokaz filmu Projektantka. To jest pierwszy film z tego cyklu. Po spotkaniu odbędzie się dyskusja prowadzona przez czasopismo Ekrany, który jest patronem właśnie tego przeglądu. A z kolei 18 lipca zaczynamy Kino Kulinarne. I jak wspominałam, w ramach kina kulinarnego będziemy mieć też warsztaty gotowania. 1 sierpnia mamy takie warsztaty przeznaczone dla młodych widzów. Ale zastanawiam się, jak to chcecie zorganizować, bo same warsztaty to chyba już nie na sali kinowej Illusionu. Nie, Illusion ma to szczęście, że partnerem właśnie kina, partnerem też tego przeglądu jest Stolica Cafe. Prowadzona przez Bogdana Gałązkę, który pomoże nam w przestrzeni Kina Illusion i Stolica Cafe zorganizować takie warsztaty kulinarne. Nie w sali kinowej, ale ta przestrzeń Illusionu jest bardzo, bardzo otwarta i bardzo obszerna, więc na pewno się zmieścimy. No, miejsca tam rzeczywiście sporo, ale powiedzmy, jaki jest tutaj program filmowy, bo ciekaw jestem, jakie filmowe inspiracje mogą być tutaj do tego wspomnianego gotowania. Tak, zaczynamy 18 lipca od filmu Menu z Ralphem Fiennesem, z Anią Taylor-Joy. Film, który ma pokazać też gotowanie od kuchni, ma pokazać sam gest przygotowywania jedzenia, ale właśnie też funkcjonowania restauracji. Bohaterem jest szef kuchni, więc to będzie dla nas takie otwarcie. Z kolei 1 sierpnia mamy przygotowany pokaz dla młodych widzów, też właśnie to jest połączone z warsztatami. Będziemy pokazywać polską animację Przytul mnie, Poszukiwacze miodu, którego bohaterem jest niedźwiadek, który bardzo chce zjeść w swoje urodziny pyszne miodowe ciasto. Niestety zabrakło mu miodu. Więc mamy animację właśnie o poszukiwaniu tego składnika i pieczeniu tego urodzinowego ciasta. Po tym filmie właśnie Stolica Cafe organizuje warsztaty z pieczenia miodowych ciasteczek. Także będzie słodko na pewno. Będzie słodko. Zapraszamy rodziców z dziećmi na te warsztaty. To one są przeznaczone właśnie dla najmłodszych. W momencie, kiedy ciasteczka będą się wypiekały, też nie będzie nudy. Mamy dodatkowo połączone to z warsztatami pszczelarskimi, gdzie właśnie dzieci będą mogły się dowiedzieć o tym, jak funkcjonują pszczoły, jak żyją, jakie kolonie tworzą. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa propozycja dla rodziców, którzy zostali w mieście ze swoimi pociechami. No tak, bo to jest absolutnie ciekawa propozycja dla widzów, odbiorców w każdym wieku. Tak, ale mamy też warsztaty kulinarne 15 sierpnia przeznaczone dla widzów, kinofili, ale też osób lubiących jeść i gotować dla właśnie takich starszych osób. To znaczy 15 sierpnia pokazujemy film Tampopo, taką kultową, japońską komedię o właśnie uczeniu się czy dopracowywaniu receptury ramenu. I właśnie tego dnia odbędą się warsztaty z gotowania ramenu, które będzie prowadzić Bogdan Gałązka ze Stolica Cafe, ale we współpracy z Marcinem Wojtasikiem, znanym z Jata Ramen w Warszawie. Więc myślę, że to naprawdę będzie można się dowiedzieć, jak ten bulion ramenowy pysznie ugotować. Co więc... A wiemy, że cieszy się w Polsce już od wielu lat ta azjatycka kuchnia jednak wielkim powodzeniem. Oczywiście, oczywiście. Też każdy dzień, w którym te pokazy z przeglądu kulinarnego będą się odbywać, Stolica Cafe przygotowuje specjalne, takie jednorazowe, wyjątkowe menu, które będzie też dostępne, niekoniecznie też dla naszych widzów, więc zapraszamy tak czy inaczej do przestrzeni Kina Illusion i Stolica Cafe. No to myślę, że zainspirowałaś nas świetnie do tego. Ja to poczułem, ale niestety nie mogę od razu zrealizować tej inspiracji. Zainspirowałaś do pomyślenia o dzisiejszym obiedzie. No właśnie, ale będzie smakowicie. Także i później w te wakacje. Dziękuję bardzo. Sporo rzeczywiście bardzo interesujących propozycji rozmaitych, różnorodnych na tegoroczne wakacje od Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Tę właśnie instytucję prezentowała dzisiaj w Trójce Marta Stańczyk. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Tylko przypomnij jeszcze, gdzie szukać już takich szczegółowych informacji o wszystkich propozycjach, o których dzisiaj mówiłaś? Proszę zaglądać na stronę finagov.pl, ale także na nasze media społecznościowe i na Instagramie, i na Facebooku, i na TikToku, więc wszędzie będziemy regularnie przypominać o naszych wydarzeniach. No to w takim razie ja teraz będę miał również propozycję dla Ciebie, to za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo to oczywiście kolejna wakacyjna propozycja dla słuchaczy Trójki, ale dla Ciebie, Marto, również, bo wiem, że jeszcze tego filmu nie widziałaś. Dziewczyna z kolonii. Nie widziałam, przyznaję się. No właśnie, nie dziwię się, że nie widziałaś, bo to premiera tego tygodnia. Ten film właśnie dzisiaj pojawił się na ekranach naszych kin. Myślę, że wszystkich zainteresuje, że to jest właśnie dobra propozycja na wakacje, bo najkrócej rzecz biorąc opowiada o pewnej młodzieńczej determinacji, energii, ale też o sile spełniania marzenia. Co równie ważne, to jest film wypełniony absolutnie świetną muzyką. Mówiąc już konkretnie, jego bohaterką jest zbuntowana nastolatka Vera, która postanawia zorganizować specjalny koncert, a jest wielką fanką znakomitego pianisty jazzowego Keitha Jarretta. No i właśnie w pewnym sensie stawia wszystko na jedną kartę, żeby spełnić to swoje marzenie. No a po drodze mnóstwo różnych problemów, bo i konserwatywna rodzina, rodzice i inne kłody, które padają pod jej nogi, ale jednak. No właśnie, czy plan się uda zrealizować? Myślę, że jeśli chodzi o wakacyjne filmowe propozycje, to łatwo się domyślić, ale nic więcej nie mówię. Film wypełniony rzeczywiście tą młodzieńczą energią, świetny, bo Vera absolutnie nawet na moment nie zatrzymuje się w realizacji swoich planów. No i tak się składa, że to jest koprodukcja, film przede wszystkim niemiecki, ale koprodukcja również z Polską. I tutaj wielki wpływ, wielki udział w realizację tego filmu miała nasza oscarowa, słynna producentka Ewa Puszczyńska i kilka ciekawostek już za chwilę od pani Ewy, bo okazuje się, że Dziewczyna z kolonii mogła być także w Polsce. Mam na myśli to, gdzie film był kręcony. Ewa Puszczyńska. Taka, można powiedzieć, najważniejsza część tego filmu, czyli koncert Keitha Jarretta, który on nagrywał, z którym występował w Kolonii w 75 roku, właśnie został nakręcony tutaj w Łodzi, w Teatrze Wielkim. Jak myśmy trafili do tego filmu, czy też jak ten film trafił do nas? Producenci niemieccy poszukiwali w całej Europie lokacji, miejsca, sali koncertowej, teatru, który by w jakikolwiek sposób przypominał wnętrze i zewnętrze opery w Kolonii z 75 roku. Opera w Kolonii jest w niekończącym się remoncie, można powiedzieć, chociaż teraz jest tam jakaś jaskółka, ale oni bardzo chcieli ten film zrealizować, nie czekając, aż ten remont się skończy. Poprosili nas, byliśmy jednymi jednymi z producentów w Europie, których poprosili o pomoc, o znalezienie miejsca i okazało się, że Teatr Wielki w Łodzi spełnia doskonale wszystkie warunki. W związku z tym tak się stało, że zaproszono nas do współpracy, zostaliśmy koproducentami tego filmu, uzyskaliśmy nie tylko dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale także tutaj lokalne dofinansowanie z Łódzkiej Komisji Filmowej. Film jest bardzo, jak to niektórzy mówią, fajny, bardzo lekki, sfokusowany również na kobiety, na to, co kobiety potrafią, będąc również bardzo młode. I jest w tym filmie bardzo dużo dobrej muzyki, jest też krótka historia jazzu, ale to jest pomoc w dostępach do lokacji, to jest pomoc w załatwianiu dostępów do parkingów, do zamykania ulic, podpowiadaniu i pomoc w poszukiwaniu lokacji, nie tylko w dostępach. Także ta pomoc jest bardzo, bardzo szeroka i my bardzo często z niej korzystamy. Tutaj akurat było to dosyć proste, bo było wiadomo, że szukamy tej jednej konkretnej lokacji, a ponieważ kręciliśmy już, my producenci, ja osobiście, kręciliśmy już w Teatrze Wielkim, więc mieliśmy jakieś przetarte szlaki i w tym wypadku na szczęście mogliśmy Łódzką Komisję Filmową zwolnić z tego obowiązku i pozwolić im, żeby zajęli się innymi filmami i sprowadzali tych filmów do Łodzi jeszcze więcej. Ewa Puszczyńska, producentka filmowa. Dziękujemy bardzo. Dodam, chyba najbardziej znana już od wielu lat w świecie producentka filmowa z Polski. Oczywiście przede wszystkim po tych oscarowych sukcesach Pawła Pawlikowskiego, ale nie tylko. A jeśli mowa o Pawle Pawlikowskim, no to dodam tylko, że teraz pani Ewa jest znowu bardzo, bardzo zajęta, bo oczywiście pracuje przy produkcji kolejnego nowego filmu tego reżysera. No a za chwilę zajrzymy do Augustowa. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Ja już się łączę z Bartkiem Świerkowskim. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. To oczywiście szef dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, słynnego nie tylko w Augustowie, słynnego właściwie w całej Polsce, bo nagradzanego wielokrotnie, choćby przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. No i to jest ten moment, kiedy możemy się spotkać, by opowiedzieć o bardzo ważnym dla was w Augustowie też już od wielu lat wydarzeniu, czyli przeglądzie filmów o tematyce muzycznej, kinogranie, ten już właściwie za kilka dni, tak? Tak, rusza kolejna edycja tego przeglądu. To jest nasze, jeśli mogę się tak wyrazić, jedno z naszych dzieci, gdzie, jak wiesz, ponieważ bywałeś u nas na poprzednich edycjach, każda z edycji ma coś charakterystycznego. Albo tematem są kultowe soundtracki, albo tematem są filmy dokumentalne traktujące o zespołach, o artystach. W tym roku są trzy filmy i jakby tutaj punktem takim zbieżnym, stałym i wspólnym jest to, że do każdego z tych filmów, bardzo różniących się tematem muzycznym, dokładamy występ, dokładamy koncert, albo w mniejszej, albo w większej formie. Kinogranie w tym roku od 17 do 19 lipca, czyli właśnie te trzy dni. Gdzie te wszystkie wydarzenia? Bo to na pewno ważna informacja dla turystów, dla gości Augustowa. Mieszkańcy to raczej wiedzą. Tak, oczywiście. Trzy dni i trzy różne miejsca. Oczywiście zaczynamy od Kina Iskra, które jest od początku, od zarania dziejów naszego DKF-u, naszą bazą, naszym punktem wypadowym. Drugi dzień to Augustowski Amfiteatr, gdzie już też niejednokrotnie kinogranie gościło, a trzeciego dnia, nie wiem czy nie po raz pierwszy, w tej lokacji będziemy w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury i na dziedzińcu. No to czym byś się w tym roku szczególnie pochwalił, jeżeli chodzi zarówno o filmy, jak i o koncerty? Zaczynamy filmem polskim, który, jeśli dobrze liczę, w tym roku mija 36 lat od premiery debiutu reżyserskiego Magdaleny Łazarkiewicz. Mowa o filmie Ostatni dzwonek, bardzo ważnego dla mego pokolenia, gdzie to oprócz aktorów, jednym z głównych aktorów, też jeśli można tak powiedzieć, jest muzyka. Muzyka traktująca o tamtych czasach, o tamtych problemach, o młodzieży, no, która jest nierozerwalnie związana z tematyką filmu i z bohaterami. Dosyć poważny temat jak na wakacje, aczkolwiek myślę, że dotyczący właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem przy okazji innego filmu, tej młodzieńczej, niesamowitej energii, która prowadzi bohaterów filmu bardzo daleko. To prawda, ale też mam wrażenie, że pomimo tego, ile film ma lat, to ma on jeszcze taki potencjał, że wiele osób go nie widziało. I tak jak zawsze powtarzam, że zazdroszczę osobom, które to albo pierwszy raz oglądają film, albo pierwszy raz słuchają jakiejś płyty, jakiegoś koncertu. Mam nadzieję, że będzie tak też tym razem, ponieważ naszą gościnią będzie właśnie reżyserka Magdalena Łazarkiewicz, która to będzie miała okazję posłuchać niektórych piosenek z tego filmu, wybranych przez opiekunkę zespołu augustowskiego Teatru Piosenki, działającego przy augustowskich placówkach kultury. Elżbieta Granacka wybrała wraz z aktorami niektóre z tych piosenek i będziemy wszyscy mieli okazję posłuchać tych kompozycji, tych piosenek. Jeśli dobrze pamiętam, pani Elżbieta chyba nawet kiedyś gościła w Trójkowo Filmowo z Augustowa właśnie. Tak. To no prawda, właśnie. Pani Ela jest człowiek orkiestra, że się tak wyrażę, tutaj można do wielu wydarzeń i ludzi, i których wysyła gdzieś tam w świat i dobrze, wspaniale sobie radzą. A pozostałe dwa dni, no właśnie, pozostałe tematy muzyczne i filmowe? Tak, drugi dzień to inna muzyka, chociaż z Protest Songiem ma też sporo wspólnego, ponieważ to będzie wieczór z zespołem KSU, czyli z legendą, z takim filarem muzyki sceny punk, z polskiej sceny punk rockowej. Przenosimy to się do amfiteatru i o godzinie 18 rozpocznie się film, który nie tak dawno jeszcze miał swoją premierę kinową, czyli Idź pod prąd. Myślę, że ze znakomitą rolą Ignacego Lisa, który wciela się w rolę Siczki. I tuż po tym filmie, kiedy to będzie przepinka, tak zwana przepinka, będzie krótka rozmowa właśnie z wokalistą, a potem rozpocznie się koncert grupy KSU, który to zespół, to jest też chyba ważne, będzie po raz pierwszy w Augustowie, będzie to ich pierwszy występ. Po wielu, wielu latach przecież od absolutnej sławy, tej z początku, kiedy zespół zaistniał, to już rzeczywiście wiele lat od tego momentu minęło. No i trzeci dzień... Za trzy lata będzie 50 lat. No właśnie, pół wieku, no właśnie. Tak, no i tak. Trzeci dzień kinogrania, czyli 19 lipca. Trzeci dzień, też inny gatunek. Przenosimy się do gatunku bardzo elektronicznego. Najpierw w sali widowiskowej obejrzymy film w reżyserii Łukasza Rondudy, Rave, traktujący o polskiej scenie muzyki techno, o polskiej scenie kultury rave. Od czego to się zaczęło, kiedy to się zaczęło, a kiedy wszystko już będzie jasne, jak to z tą muzyką i z tą kulturą było, przeniesiemy się na dziedziniec Domu Kultury i tutaj coś fantastycznego, ponieważ powiedzieć o tym występie koncert, powiedzieć o tym występie live act czy performance, to moim zdaniem zawsze będzie za mało, ponieważ będzie to przeżycie nie tylko muzyczne, ale wizualne, egzystencjonalne. Mówię tu o występie zespołu Ikarus, który przeniesie nas swoimi dźwiękami bardzo basowymi, bardzo transowymi i polegającymi na bardzo szerokiej improwizacji, na autorskich produkcjach, ale też takich, będziemy może mogli się spodziewać takich tematów przewodnich, jak choćby z serialu, z kultowego serialu Plebania, z aranżacji bardzo, bardzo klubowej. No to myślę, że już wszystko, co najważniejsze, wiemy o przeglądzie filmów. Jeszcze jedną rzecz, jeśli tylko mógłbym dodać. Muzyczne i kinogranie, bardzo proszę. Tak, przez dwa ostatnie dni kinogrania też zaprosimy fanów muzyki i kolekcjonerów płyt winylowych na wielką wyprzedaż płyt winylowych, na targi winylowe. Zjadą tutaj do nas, zjedzie do nas Suwalski Winyl Market, zjedzie do nas Święty Spokój, płyty i książki i no, będzie można, słuchajcie, drodzy Państwo, będzie można szperać, przeglądać nie tylko płyty nowe, ale też płyty używane, a to jest największa frajda dla kogoś, kto kolekcjonuje płyty winylowe, poszukać czegoś, co okaże się skarbem w jego kolekcji. Oczywiście, dla archeologów muzyki, czyli wielkich pasjonatów tej dawnej, no dzisiaj powiedzielibyśmy niemal starożytnej formy odtwarzania muzyki, ale ciągle absolutnie wspaniałej. I no, myślę, że tutaj nie muszę nikogo do tego przekonywać, bo fanów płyty winylowej w Polsce jest wciąż wielu. Bartku, jeszcze słówko na koniec naszej rozmowy o jeszcze jednym wydarzeniu, które będzie miało miejsce nieco później. Nie będziemy rozwijać, bo wiem, że już w ogóle chyba nie ma możliwości, by wziąć w nim udział wszystkie miejsca zajęte, ale warto wspomnieć o tym, że również w Trójce w tym roku świętujemy jubileusz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. pandemii, bo to 50-lecie i wy również świętujecie, tak? Już niedługo. Tak, świętujemy podwójnie, ponieważ ta właściwa część programu 50 na 50 odbędzie się w Augustowie od 1 do 5 października, a teraz takie preludium 50 na 50. Zaprosiliśmy gości i mieszkańców miasta na filmowy rejs. Proszę niestety sobie, ilość, liczba miejsc ograniczona, bo wszystko się dzieje na statku, tak? Tak, wszystko się dzieje na pokładzie statku. Będziemy oglądać dwie części filmu Noce i Dnie. Najpierw pierwsza część, potem schodzimy na suchy ląd, gdzie będzie spotkanie ze Stanisławą Celińską, by zaraz potem wejść ponownie na pokład statku Swoboda i już przy zachodzącym słońcu obejrzeć drugą część filmu. Zapraszamy, kiedy to? Preludium? 25 lipca. To nieco później niż Kinogranie, które już w przyszłym tygodniu, przypominam, od 17 do 19 lipca. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tylko filmowo był z nami Bartek Świerkowski z dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon. Wals Barbary, oczywiście z filmu Noce i Dnie, kompozycja Waldemara Kazaneckiego. No to przede wszystkim dla uczestników tego preludium Noce i Dnie na statku w Augustowie. To w związku z jubileuszem 50 na 50 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i wydarzeniami, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Za chwilę spotkanie z moim kolejnym gościem i porozmawiamy o jeszcze jednej premierze tego tygodnia, o premierze Piątku, tym razem dokumentalnej, ale zanim o tym, to tak jak obiecywałem, krótkie jeszcze spotkanie z tegoroczną, właściwie z ubiegłoroczną debiutantką w reżyserii Marią Zbąską i jej filmem To nie mój film, który ciągle jeździ po festiwalach i pojawi się jeszcze w tym roku na różnych wakacyjnych festiwalach filmowych. Ciągle też zdobywa nagrodę, a sama Maria Zbąska to, przypominam, laureatka tegorocznego Orła w kategorii Odkrycie Roku. No i właśnie w związku z tym, jak tylko mam okazję z Marią spotkać się, rozmawiać, to zawsze pytam o jej drugi film, bo ten debiut reżyserski był dosyć późny i okazuje się, że no, coś się chyba zaczyna w tej sprawie już konkretnie dziać. Maria Zbąska. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Coś się chyba zmieniło. Chyba można powiedzieć, że sprawy mają się coraz lepiej, tak? No, sprawy się będą miały dobrze, jak już przyjdzie ten producent i powie, dobra, robimy. Ale ten scenariusz napisałam już z moim bratem. Dostaliśmy takie stypendium z PISF-u, co nie tylko jest pomocą finansową, ale jest przede wszystkim ogromnym wyróżnieniem, więc może to zachęci po prostu wszystkich do robienia naszego następnego filmu. Kilka projektów leży, no i czekam. Mam nadzieję, że to nie potrwa tak długo, jak trwało z tym pierwszym debiutem. Wracać już jako... bo u nas jest z reguły tak, że jeszcze pierwszy i drugi, więc jeszcze bardzo długo można być młodym debiutantem i rzeczywiście, wiesz, to jest z jednej strony krępujące, bo nie jestem młodym debiutantem z jednej strony, a z drugiej strony w ogóle jakieś super fajne, że można w ogóle cały czas zaczynać w życiu, nie? myślę, że ma to swoje dobre strony. Ten wiek się przesuwa. Ten wiek, w którym możemy zacząć albo zmienić nasze życie, bo to nie tylko chodzi o to, że wiesz, całe życie próbujesz i w końcu ci wychodzi, to jest już późno, ale to, że możesz robić coś innego i nagle zrobić zupełnie coś innego jest fajne. Czyli po filmie o związku, o relacjach, o próbach naprawy tego, co się dzieje między dwojgiem ludzi, będzie tym razem, i to chyba już możemy zdradzić, prawdziwa, tu podkreślenie, komedia romantyczna, tak? Tak, marzę o tym, żeby po tym moim manifestie przeciwko mitowi romantycznej miłości zrobić naprawdę coś, co jest piękną, romantyczną komedią. Oczywiście przewrotną, wiadomo, wszystko nie pójdzie łatwo, ale taki film widzę, już mi się śni. No to trzymamy kciuki za kolejny film Marii Zbąskiej, Odkrycie roku, Orzeł 2025, więc oczywiście również w tej audycji będziemy interesować się jej kolejnym filmem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Na tym razem kolejna premiera i ostatni już dzisiaj ze mną gość, Mateusz Góra. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Reprezentujący m.in. festiwal Millennium Dogs Against Gravity i oczywiście fan filmów dokumentalnych. No i powiedziałbym tak na wstępie, a może nie całkiem serio, ale jednak, że jest to chyba perwersja, żeby w wakacje wprowadzać, proponować nam film, bo to właśnie dzisiejsza premiera, o szkole, o edukacji, o dzieciach chodzących do największej wiedeńskiej szkoły, nie sądzisz? Skąd taki pomysł? Że to dobry moment, żeby zastanowić się z takiej perspektywy właśnie czasu wolnego? Wolnego czasu. I to jest film skierowany w dużej mierze do wszystkich osób zajmujących się edukacją oraz do rodziców, żeby z takiej właśnie perspektywy tego, że w końcu nie ma szkoły i nie musimy codziennie się nią zajmować i codziennie myśleć o tym, że nasze dzieciaki idą do szkoły, z jakimi problemami się mierzą, żeby zastanowić się nad tym w ogóle, jakie wartości szkoła powinna ze sobą nieść. I to jest film właśnie o tym, jakie wartości powinna nieść współczesna edukacja. Austriacki film Dzieci z Faworita, no właśnie, wprawdzie opowiada o uczniach, ale tak jak powiedziałeś, to jest film ważny, no z jednej strony dla tych, którzy zajmują się edukacją, czyli przede wszystkim dla ogromnej przecież liczby nauczycieli, choćby w naszym kraju, ale również rodziców, no tych jest jeszcze więcej, bo dla nich to jest chyba bardzo ważne, jaką edukację właśnie odbierają ich dzieci. Ja myślę, że to jest film o wspólnocie, która rodzi się w klasie pomiędzy dzieciakami, często mierzącymi się z dyskryminacją, bo większość tej klasy, to jest największa szkoła podstawowa w Wiedniu. Wiedeń jest uważany za jedno z najszczęśliwszych miast Europy. Jednocześnie szkoła absolutnie szczególna, bardzo nietuzinkowa. Tak, znajduje się w dzielnicy, która jest w dużej mierze imigrancka, w związku z czym dzieciaki mają bardzo różne pochodzenie. Wiele też dzieci, które trafiają do tej szkoły, nie mówi po niemiecku, więc one też uczą się tego języka właściwie dopiero w szkole, w takiej zaawansowanej wersji. I w tym pomaga im, ponieważ ta wspólnota to z jednej strony dzieciaki, które dogadują się, nie dogadują. Widzimy właściwie 2 lata z ich życia, więc przemierzamy z nimi od 2 do 4 klasy. I one mają różne swoje małe konflikty. Natomiast drugą częścią tej wspólnoty jest wspaniała i fantastyczna nauczycielka Ilkay, która pochodzi z Turcji. Sama wychowała się w rodzinie, która przyjechała do Niemiec. Czyli wie, o co chodzi, wie w tej właśnie doskonale, zbiorowości. Z czym one się mierzą. Tak. I potrafi w niesamowity sposób z jednej strony zażegnać ich konflikty, z drugiej strony rozmawiać z rodzicami. Mówić rodzicom o tym, że ich dzieci naprawdę mają potencjał i powinni w to czasem uwierzyć, bo nie tylko dzieci przychodzą z problemami i z gorszymi ocenami ze szkoły, ale też przychodzą z ambicjami i ze swoimi marzeniami. A z trzeciej strony Ilkay pokazuje, że system edukacji jest niewydolny. Nawet w Austrii, która wydaje się bogatym i dobrze funkcjonującym krajem, ten system cierpi na braki kadrowe, na nieodpowiednie programy nauczania, które są niedostosowane często do dzieciaków pochodzących właśnie z różnych społeczności, z różnych krajów. I musi wykonać ogromną, tytaniczną pracę, żeby spróbować dać dzieciom szansę dogonić dzieciaki ze szkół prywatnych albo z klas, w których są głównie niemieckie i austriackie dzieci, czyli po prostu te, które posługują się biegle językiem od samego początku. No i myślę, że też ważna jest w wypadku tego filmu osoba jego autorki, bo to jednak twórczyni bardzo, bardzo ceniona. No, niesamowity film Ruth Beckerman, która w tym roku będzie kończyła 73 lata. Dalej jest bardzo aktywną weteranką kina dokumentalnego i dalej bardzo aktywną twórczynią. My pokazywaliśmy jej film oczywiście w przeszłości. Beckerman ma takie zacięcie polityczno-społeczne. To zawsze był temat, który był dla niej bliski. W poprzednim filmie Mutzenbacher opowiadała o seksualizacji kultury, o tym, w jaki sposób sprzedaje nam się obecnie na każdym kroku produkty za pomocą seksu. Opowiadała o sekretarzu generalnym ONZ w Waldenheimie, w filmie Waldenheima, który miał nazistowską przeszłość, więc ona zawsze interesowała się tym, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje. No i została konsekwentnie w tym temacie i tym razem pokazuje nam przez pryzmat edukacji, w jaki sposób segreguje się niestety od najmłodszych lat dzieci imigrantów od dzieci Austriaków w Austrii. To jest oczywiście film, tak jak zacząłem naszą rozmowę o edukacji, wydawałoby się, że temat nie na wakacje, ale na tyle właśnie, myślę, dobrze zrobiony, na tyle uniwersalny, że to jest chyba świetna propozycja, jednak nie tylko dla nauczycieli czy rodziców. Tak, i tutaj ja oczywiście rozmawiamy o problemach, tak to już jest w kinie dokumentalnym i tak to jest, jak my przychodzimy pewnie na wywiady, że często mówimy o tych problematycznych stronach. No właśnie, wtedy to brzmi bardzo poważnie, ale brzmi to poważnie, ale nie tylko to bardzo znajdziemy dużo w filmie, tak? Lekkości, uh-huh. Momentów zabawy, bardzo mądrych rozmów i myślę, że z tych rozmów z dzieciakami i z podejścia Ilkej można bardzo dużo się nauczyć o tym, jak w ogóle komunikować się z innymi ludźmi, ale przede wszystkim z dziećmi, więc ten film także jest wspaniałym, radosnym, mimo wszystko optymistycznym hołdem dla dobrego wychowania, właściwie nie tylko dla dobrego nauczycielstwa. I dosłownie już w jednym zdaniu zapowiedzmy kolejną, jeszcze wakacyjną waszą premierę, bo czas już... Tym razem mam nadzieję, że nie będzie żadnych wątpliwości, że jest to film idealny na lato, bo jest to podróż w Alpy z Paolo Conettim, który w tym razem w roli reżysera, pisarzem, który stworzył też bestsellerową książkę Osiem Gór i bierze premiera nas 1 sierpnia. Swoją ukochaną do swojej kochanej doliny Monte Rossa, Kwiat Ośmiu Gór, 1 sierpnia. Dziękuję bardzo. Moim ostatnim gościem dzisiaj w Trójkowo Filmowo był Mateusz Góra z Dogs Against Gravity. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. To już wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy. Pepsi, Pepsi Twist lub Pepsi Zero. 6,39 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 16,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. We'll be right back.